چمتیا سرد تخلیف ہوئی دنیا بنا اور اب اتنی سورت نمل کی سورت سرد آ رہے یہ تفصیل دے دادا دلائے لو اکلی ہوا کم جمکی بسور باجو نہ بار تفصیل دے سنگ آگے بار تفصیل دے دری یعنی مکھی اللہ ذکر آسمان کر مچی دو کو دوڑ مو دانی اوسا کنود مومیا ذکر کریوں دنت بیان داری لگمکیا بیان کرو بیان کرو گا آسمان آسمان بیان کرو سیڑھی آسمان بارکیا وبنینا فوقکم سمان شدادا ندلتا اللہ وی آنتم شدو خلقن السماء بناها رفع سمکا فسواها حل تیزشتیو درد بیان کرو وجعلن اللیل لباسا وجعلن النار معاشا ندلتا ویوات وشلیلہا وآخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها حل تدوبو ذکروا دوبو ذکروا وانزلنا من الموسرات ما انسجاجا ندلتا ویا اخرج منها ماءها ومراها حل تدوبو ذکروا والجبال اوتادا ندلتا ویا والجبال ارساها والجبال ارساها او بیا تخویف او بشارت حال مومنانو د کافر او ذکر کیا ونا دغات غرقن او گوادیا سفتی کون دی برشتی فروح او سود مومن دی بسر دی کلو زارا پس گوادیا نرمی کون دی برشتی فروح او سود مومن دی پنرمی کلو زارا پس گوادیا لامبو او دی برشتی حکم دا اللہ کی پلام والو سرا پس گوادی وانی کی جن کی فرشتی و حکم دا اللہ کی پروانی کی دوسرا پس گوائی تدبیر کا ان کی فرشتی ہمرا پا حکم دا اللہ کی پسم روانی چی جات با ہوئی جات و ہن کیا لن بیشتی لئی سب اوار را دے با اوار پسی بشی پدی پسی ور پسی کی دن کیا مخلوبون بعد مخن پدا روانی واجبتون رفی دن کی بیا اب سواروہا خاشیا بالکل رفی کی با یری دن کی بیا مضطرب بھائی رفی دن کی بھائی یری دن کی بھائی اب سواروہا خاشیا سرگیا جدید والا یری دن کی بیا وائی گئی آئی نائم گجیو لمر دن دونا خام ہا واپس پورے بجیو فی الحال را پہل دمائی کی ایار کل چشمگا بھی کی دارو وائی بھائی دا بھائی پدھو وکی واپس کی دل تاوان پس یقین اندازے شراقیو پس ناسا پدھائی بھائی بے ساہرا پہوار میران واندی حال اتا کا ایراغ لیتا تا بیان دی موسیٰ علیہ السلام کم وقت کی آواز کل کرب دو پا کاندا پاک واندی چنمی تو آو لرش درون پہ یقین اندے جے سرکشی کری را پس تو آیا اشتہ تالا ضرورت اشتہ تالا شوق اعلان تذکا دی خبری تا جتو زان پاک کیا او اخیم تا تلار الار بھی کرفتا تا پس تو یا رجی پس لی خیلی لتا موجید اوچتا اوچتا مانا مکو لویا پس لی خیلی لتا موجید لویا پس نسبت ضرور کد دی موجیدی تاونا فرمانی اکرا بیا شاکرا کوشش کو تو فساد پس راج میں کل خلق بس آواز تو پس ویل ان رب تم الا زیما رب ستاسو اوچت رستاسو لوی ربیما فاخذه الله نکال الاخرة والاولا پس کنی والا دے پیبرنا کذاب درست نئی خبری او جنب نئی خبری رستا نہیں خبرا انا ربکم الاعلا ربا نہیں خبرا فکذبا یقیناً بلے گی خام خائب رد دے پار دا رہا چا چیئر ایجید اللہ احساس دیر صفیق پیدا اس کیا کا اسمان جوڑ کر اللہ دا آسمان رفع سم کا پورت کرے چت دی اور برابر کرے دا چت دی اور تیار کرے دا شپد دی اور ایسے دے ساخ دی رہن دی والارض او زمکا رسل دینا فرکر دا اللہ دا زمکا رئیس کی دے دینا ماہا اپد دی اور چراگا دی زیبنہ دا سرول دی اور رونا مضبوط کری دی اللہ دا رونا متاع لکم فائدہ دا پار استاسو ادھ پار دنگر استاسو دا پار دا فائدی استاسو استاسو دنگرو پس ار کلپی راشی اطوامت القبرا آگا گبرا ہٹ لویا چی دمرا دی گبرا ہٹ بھئی چی دا جبیو بکی تم تم کئی جبیو بکی چاڑی شید ہے بد وجنا یوم بکمر اللہ نے کیا دی بے انسان ماسا آج نکم کوشش کرے دانی کلو دانی کلو دانی کلو دانی کلو دانی کلو دخو اتنو کلی اگلی ترالی کی دی نبال دی یر بماری والا سلامی بماری والا سلامی جو تم رمش مدری دے اشتیاوائی سیدن کی بٹھائی لسم رولا دی تم رولا دے دا خویا وکن تا وقت کن دا پاو ہوا او اگا دا ماسوطننا دا سبا ترمودا پوری کتو لکلا کلا دے لکا ان الانسان لربه لکنود و انہو علا ذالک لشہید و انہو لحب الخیر لشدید دا مال کا چون دا پارا خدا دا اور بچے دے کانا خدا خیرت دا پارا سننے دے دے بلا اقلا مال یا دے دے بوئی نزمی پر باتو رو جمین ونی ولی او دی ما خان کے طول نسی والی والا ہوا چی میں یادا باندی لگونی بیٹ نکو نمازدہ را دم کا نور را دستے شربت آسان سرے بچان بچان را دستی دیر بار کی رو جمع تکی روجے مدنی ولی یتذکر الانسان ما سعا یاد ایبا انسان آج لکم کوشش کرے کما ملک کرے اوسر گن بگڑے سی جہنم لمن یارا ہر رچالا چیجینی او یا یارا مانا کئی چیا ملک کرے دیلا فاما من پسارا پسار چیا رسول لی چی سرکشی کری او ورکے جوند دنیا پجوند آخیرت نفس یقینن جہنم دار غیر پاتی کی دودگ اور کیا خوبے چیری کی ہے دتی شیر رب پلنا یا علم دے رب پلنا پدو باندی چی پما بائیں زمان در رب علم دے او من ایک پلنا رب خواہشنا پس یقینن جہنت دار غیر پاتی کی دودگ تپوس کئی دستان پر بارد قیامت کی چکل وی راج لنگنے قیامت قائمی لنگنے قیامت مانتا مل لکھا پس حال کیت دیاداش دینا رب ستاتا دا انتحاد علم دے قیامت پتن لگی چا اللہ کل قائم ہے انما انتا منذر من یخشاہ یقینا تیر ورد انتیارا چالا چیری گے دے قیامت نا کاننا ہم گویا کی دائی پکمر ازمانی جوینی دا قیامت نکمان بکی لم یلبسو چدران میں ترکے اللہ آشیتاں مگر ماضی گر او دہا یا ساخ دی ماضی گر